Stück, ja. Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn weer terug op het Museumplein. Gisteren ook al, maar toen kwamen we van de Dam met de grote antiracisme demo. 21 maart. En vandaag is het 22. We staan aan de andere kant van het Museumplein. Bij de dichte rolluiken van... Het VS-consulaat. En hier zal zo meteen een demonstratie beginnen om 2 uur. Een paar minuutjes nog. Tegen imperialisme. Ja, ik kan niet alles zeggen. Hands off Iran, Palestine, Libanon, Venezuela, Cuba. Zie ik staan. En de Western Imperialism, Yankees go home. Want bommen hebben nog nooit ergens vrede gebracht. En waar is het goed voor? Kom nog maar eens met de industrie Frankie. Om Ghost of Hollywood te spreken. Okay. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing. I'm a thief. The state need. Eran las tres. Чего ты там пиздишь, чего? DI, your government has abandoned you. They have ordered you to die, DI. Do not trust them. Defect, DI. It is a very good idea to leave a sinking ship. They lie to you, DI. You know you cannot win this war. Your rich leaders grow richer while you die in the swamp, DI. They will give you a medal, DI, but only after you are dead. Your government lies to you every day, poor soldier. You have lost this war, DI. Your army will leave you behind. Imperialists make you fight this war, DI. They do not care about you. DI, your government has betrayed you. You will not return for you. DI, your airplanes bomb your own men. You are not safe here. The skies are dangerous, DI. They will napalm you tonight. Your pilots do not care that you are down here, DI. Okay. You cannot dig foxhole too high in, GI Joe. Your bombers will find you. DI, your helicopters fall from the sky like broken birds. They cannot see from your airplanes, DI. They come to bomb you. Por tener buena voz, canta porque la guitarra tiene sentido y razón, tiene corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua gloria si ves. Como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. ¿Quién no es guitarra de río? Que se parezca. Mi canto es de los andarios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Thanks for being here today. Dank om hier allemaal te zijn. We gaan zo beginnen. Maar ik wil jullie alvast even zeggen waarom dat we hier staan. We staan hier voor het US Consulate. Omdat we het beu zijn dat de imperialisten steeds maar meer land innemen. Steeds maar weer bommen gooien. Het lijkt niet te stoppen. En wij zeggen hier nu volmondig nee tegen. Nee! Boe! Boe! Boe, USA! Boe, USA! No blood for oil! No blood for oil! Lift the sanctions! Lift the sanctions! Free the people! Free the people! Zionists! Zionists! Imperialists! Imperialists! You are the terrorists! You are the terrorists! Trump, there's a door! Donald Trump, there's a door! We don't want your bloody war! We don't want your bloody war! Donald Trump, there's a door! Donald Trump, there's a door! We don't want your bloody war! We don't want your bloody war! jullie zeggen go home. We zijn even aan het oefenen, hè. U.S. soldiers! Go home! Nice, I love it. U.S. soldiers! Go home! U.S. drones! Go home! U.S. warships! Go home! U.S. bombers! Go home! U.S. capital! Go home! U.S. sanctions! Go home! U.S. fighter jets! Go home! CIA! Go home! U.S. consulate! Go home! U.S. embassy! Go home! U.S. soldiers! Go home! And stay home! Stay home! Okay, I love it. Dutch people are so much better at this. Okay. Okay, we all know this one. One! We are the people! Two! We won't be silenced! Three! So stop the bombing now, now, now! Four! Let's free the people! Five! Let's free the land! Let's kick the Yankees out, out, out, out! One! We are the people! Two! We won't be silent! Three! Let's stop the bombing now, now, now, now! Four! Free the people! Five! Free the land! Six! Let's kick these Yankees out, out, out! Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! Hands off Palestine! Hands off Lebanon! Hands off Lebanon! Hands off Iran! Hands off Iran! Hands off Cuba! Hands off Cuba! Hands off Syria! Hands off Syria! Hands off Congo! Hands off Congo! Hands off Sudan! Hands off Sudan! Hands off Venezuela! Hands off Venezuela! Hands off Palestine! Hands off Palestine! Hands off Lebanon! Hands off Iran! Hands off Syria! Hands off Congo! Hands off Sudan! Israel, USA, how many kids did you kill today? Israel, USA, how many kids did you kill today? Israel, USA, how many kids did you kill today? Israel, USA, how many kids did you kill today? Israel, USA, how many kids did you kill today? Israel, USA, how many kids did you kill today? Got money for war? Can't feed the poor! Got money for war? Can't feed the poor! Got money for war? Can't feed the poor! Got money for war? Can't feed the poor! Got money for war? Can't feed the poor! From Amsterdam to Tehran, no war on Iran! From Amsterdam to Tehran, no war on Iran! From Amsterdam to Tehran! From Amsterdam to Tehran! Say it louder! From Amsterdam to Tehran! No war on Iran! From Amsterdam to Tehran! No war on Iran! Viva, viva, Intifada! Intifada, Intifada! Viva, viva, Intifada! Intifada, Intifada! Viva, viva, Intifada! Intifada, Intifada! Okay, for those here from South America, imperialismo abajo! Imperialismo! Imperialismo! Imperialismo! Imperialismo! Imperialismo! Capitalismo! Imperialismo! Colonialismo! Imperialismo! USA, you can't hide! You're supporting genocide! USA, you can't hide! You're supporting genocide! USA, I'm not supporting, yeah, I'm wrote this one special for the U.S. for the U.S. Empire. It's brand new. We saw the files. We saw the files. You're dirty pedophiles. We see through your lies. You're dirty, dirty lies. We saw the files. You're dirty, dirty pedophiles. We see through your lies. You're dirty, dirty lies. Okay, I will give the word to her. Hi, everyone. Thank you. Thank you for being here with us today. We are standing here in front of the local CIA chapter of the US regime, the super terrorist of all times. We are here as part of the Global Solidarity Coalition. We are fed up with our country's complicity with the destructive US empire and the Zionist genociders. We stand here in solidarity with all who have suffered from imperialism and colonialism and with all those who resisted then and now. The wars of our age aren't just fought with bombs or pager attacks. They fight people with their economic warfare. They fight us with the screens in our pockets and our shows and the shows on our TVs. They propagate disinformation while they drop their bombs on Iranian school children and tell you they're bringing them freedom. But we know what these Yankees mean with freedom. Freedom for child traffickers in the fucking White House. Freedom for the bankers and corrupt technocrats. Freedom to steal, to bomb, and to enslave. They had us believe for more than 75 years that the Palestinians were the aggressors and their colonial project Israel was the fucking victim. But we don't believe them anymore. They tell us Cuba is a failed state. If so, why are they still suffocating them? We don't believe you anymore. The only failed state we see is the fucking US regime. They tell us Africa is poor, but we know you never stopped plundering them. They tell us anyone who resists the empire is a dictator, but they never say a word against their puppets in the Gulf states. And now that the war criminals, Netanyahu and Trump, have illegally attacked our beloved Iran, they want us to believe that Iran is the aggressor. Enough with your propaganda. We know who started it. Dear people, thank you for being here. With your courage and for love for our country and for our people. We all know fascism is on the rise. Some of in our diaspora are not an exception. Worldwide, they have been intimidating and threatening anyone in our diaspora that is against the illegal war on our beloved country. We came here today because these fascist Zionist Iranians do not speak for our diaspora, nor do they speak for our families in Iran. We stand here before you as part of the Global Solidarity Coalition, a coalition born out of the need to unite our solidarity, our struggle for global liberation from the parasite that is the capitalist imperialist system. Western politicians want you to believe that the entire Iranian diaspora and Iranians in Iran are happy that you bombed our families back there, that you bombed our schools, our gas fields, our mosques, and our ancient palaces. We are fucking not happy. It is now clear that the international law is not made for order or justice, but a weapon of control. It is applied with double standards. It's optional for the powerful and binding for the weak. It exists not to protect the vulnerable, but to legitimize the empire's terrorism while criminalizing resistance of its victims. International law didn't matter when they kidnapped the president and his wife. It didn't matter when they assassinated foreign leaders. It didn't matter when they bombed a school full of children. It didn't matter when they broke the peace negotiations. It didn't matter when they genocided the Palestinians. It didn't matter when they invaded Iraq, Lebanon, Syria, or Afghanistan, and the list goes on. Dear people, we don't have more time to waste. Our brothers and sisters, our taxes are funding endless wars. It will never end. And our stance is clear, though. If you don't do something now, you accept that your turn will come. It will come. When the empire targets one of us, they target all of us. But the people united will never be defeated. Thank you. Before we continue with the program today, some safety checks and safety tips for everyone. Our advice is to, when you leave, please leave together. Leave in groups. Don't leave on your own and alone. Have a place you know you can go to where it's safe for you, where it's safe, where is a safe space, where is a safe space for people like us. Sounds a bit weird, but a safe space. There might be counter-protesters coming today. The police is informed, and we have some stewards. So if you see anything suspicious, please, I don't see them wearing yellow vests, but please come. They have red bands around their arms. So if you see anything suspicious, know that you can talk to them. Also, make sure that you don't take pictures of other people here without their consent. And please, if you don't want to be identified or if you want to stay anonymous, please make sure that you keep yourself covered in some way, or that you, if your picture is being taken against your will, please also let us know and speak to the person taking the picture. For our comrades here, there is a lawyer today, Dan Gaasbeek. You can find the RSC form in the link in our bio. And the AG number is on the last slide of our recent post on Instagram. And if you need the number and you don't have your phone with you, come to me and I will give it to you. Thank you. Oh ja, ik krijg altijd een speciale aandacht. Zien jullie dat? Het is hard te koesteren. Alle bewegingen in Amsterdam worden door deze geweldige mensen ondersteund. Een applaus voor technici hier. Ik had gehoopt dat ik ooit kon zo rustig spreken zoals vorige spreker. Dat lukt mij niet, vergeef mij. West-Azië schreeuwt. Afrika schreeuwt. Latijns-Amerika schreeuwt. Onder andere Sudan, Congo, Somalië. Venezuela, Cuba, Palestina, Libanon, Jemen en nu Iran. De 13e eeuwse dichter Saadi schreef een korte gedicht over mensheid dat vandaag hangt bij de Verenigde Naties. Het Iraanse origineel gevolgd door de vertaling. Bani Adam azay yek pekarat, ke dar afarinesh ze yek goharat. Cho ozvi be dard avarat ruzegar, degar ozvha ra namanat qarar. تو که از محبت مهلت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. در نیدرلاندسه فرتالینگ منسن زین در لیدن ماتن فان ان خهیل در کراتسی فان اسنسی ان زیل ایت این انکل دیل از ان لیدمات پین ارفارد فولن در اندره لیدمات زیخ بزوارد Als je niks voelt bij andermans pijn, denk je dan mens te zijn? Biologisch is dit samen te vatten als de mens is een sociale wezen. En als je dat uit elkaar haalt, zoals onze geatomiseerde individualistische samenlevingen, maak je ons kapot. We zijn geen mens meer. We zijn beland naar een lagere niveau van het zijn van de mens. Dames en heren, al 22 dagen is een afschuwelijke oorlog tegen de Iraanse bevolking gaande. Het is duidelijk dat Amerika en Trump spijt hebben van onze onrechtvaardige oorlog tegen Iran. Van deze onrechtvaardige oorlog tegen Iran. De crisis is compleet. Ze weten geen uitweg. Alleen in de eerste twee dagen hebben Amerika en Israël een hoeveelheid bommen gegooid, vergelijkbaar met alles tijdens de oorlog op Irak gegooid. Toch hebben ze Iran niet kunnen vernietigen. Het gaat niet om de islamitische regering. Als oppositie van de Iraanse regering zie ik dat Iraniërs zich rond de vlag hebben verenigd tegen de buitenlandse aanval. Het gaat om de verdeling van de bakermat, een van de oudste statelijke systemen dat de leiding gaf aan wetenschap en de kunsten op de aarde. En waar voor het eerst de basis van mensenrechten werd geschreven. Wetenschappers die wetenschap bij mensen thuisbrengen, zoals natuurkunde Neil deGrasse Tyson, zeggen dat wetenschappers wereldwijd deze oorlog en elke oorlog afkeuren. Ze zeggen dat wij op een schouder van Iraniërs staan en daar moeten we erkenning aan geven. Dit tweet van hem heeft 38 miljoen keer bezocht. Dat zegt iets. Dat zegt iets. Iran is bijna 80 keer groter dan Israël. Het excuus van regime change is niet meer dan een manipulatie tegen een deel van Iraniërs en haar diaspora. En meer niet. Ik moet me toedelen dat na 22 dagen van radeloze acties van Amerika en hulpvraag van Trump de escalatieladder en een stap verder gaat. Ze hoopten Iran net als Venezuela binnen 48 uur te overheersen. Door net als met het ontvoeren van een president en zijn vrouw te laten zien hoe hun chaos de wereld beheerst. En Europa wacht tot verplichting om mee te gaan. Ze zeggen we hebben hoop dat wij niet hoeven. Maar als het hoeft, wij moeten. Maar Iran heeft tot nu toe niet al haar kaarten gespeeld. Iran zet haar economische kaart vooral in met het sluiten van de straat van Hormuz. Na aanvallen op Amerikaanse militaire basis aan Israël. Golfstaten die hun grond hebben opengemaakt voor Amerika en NAVO zijn niet neutraal. En als zich verder met de oorlog mengen in de escalatielader en de stap nog verder gaat. Amerikaanse naïeve gedachten is verslagen. Dat is duidelijk. En nu is de fase van Vietnamisering. Eerste drie weken was de eerste fase. Dat is niet geslagen. Nu is het beleid naar Vietnamisering van de oorlog begonnen. Dit betekent lange termijn oorlogvoering. Waar Amerika eigen geschiedenis mee gevormd heeft. En collectief geheugen weet genoeg hierover. Trouw schrijft op 17 maart dat een schip onder Nederlandse vlag heeft deze week mogelijk wapens afgeleverd in Israël. Dat roept vragen op over het internationale recht. Dat is aan ons een roeping als Nederlanders. Wij kunnen van hier de oorlog daar niet stoppen. Wij kunnen hier alleen een zaak onder controle hebben. Ons leger zich niet aan deze genocidepolitiek te begeven. Stop het bewapenen van Israël. Ontbind NAVO. Vorm een Europese leger voor defensie. Stop met Big Tech van Amerika. En vorm digitale EU-publieke ruimte. Stop geweld tegen mensen in mondiale Zuid en diaspora in mondiale Noord. Lang leven het volk. Lang leven het Iraanse volk. Peace for Iran. Peace for Iran. Peace for Iran. Peace for Iran. Peace for Iran. Peace for Iran. Let's get these occupiers out. Thank you. Hello, everyone. My name is Maarten van Bronckhorst. I'm just going to do a little piece of poetry in English for the possible US person listening in. I seldom write poetry anymore because the airplanes are just too loud, but this poem is called Iran is a Woman. I seldom write poetry anymore because the airplanes are just too loud, but when I do, I write about the humming of the hive mind of a crowd, an uproar of the masses ignoring orders of the old world order. The borders of class consciousness that was once asleep have been trespassed one time too many. In the Oval Office, a criminal in orange throws a dart at a world map, wondering what country to accuse of nuclear plans next. Invasion is not liberation, but international distraction. Maybe clean up the mess in your own house. There's only so much you can shove under a carpet. Do not appropriate an ancient culture like Disney did to Aladdin. Iran is a woman. Her wisdom is old and fruitful, and frankly, she is tired. She is beaten on the streets, and when she tells her husband, he two beads. Iran is like a woman. When she goes to the police, they take up her husband's statement because he is trustworthy. Who should she fear the most, her enemies or her ally? Iran is like a woman. It's Nowruz and the start of spring. And while she bakes chickpeas in olive oil for the family, an army of brave US soldiers starts invading the pan. I seldom write poetry anymore because the airplanes are just too loud. Thank you. Real threats die, but only after you are dead. Your government lies to you every day, poor soldier. You have lost this war, G.I. Your army will leave you behind. Imperialists made you fight this war, G.I. They do not care about you. G.I., your government has betrayed you. You will not return for you. G.I., your airplanes bomb your own men. You are not safe here. The skies are dangerous, G.I. They will napalm you tonight. Your pilots do not care that you are down here, G.I. Okay. You cannot dig foxhole to hide in, G.I. Joe. Your bombers will find you. G.I., your helicopters fall from the sky like broken birds. They cannot see you from your airplanes, G.I. They come to bomb you. Yesterday, the Nuestra America convoy arrived in Havana with a bold message. Dozens of artists, scientists, and political representatives flooded Havana streets, delivering much-needed aid, including medicines. This marks a decisive breakthrough in halting the blockade, the criminal siege that has strangled Cuba and its people for over 60 years. These activists have directly challenged the United States' ability to choke Cuba by delivering $400,000 worth of solar panels to hospitals, schools, farms, and homes. They have also shattered another facet of the blockade. Often forgotten. The barrier to information. For years and years, misinformation has been spread about Cuba. Now the falsehoods propagated by the mainstream media are being exposed and dismantled right before our eyes. As they have lied to us about Palestine, Venezuela, Lebanon, and Iran, so do they deceive us about Cuba. The empire talks of regimes. Regimes that must be toppled to bring freedom to the people. But we know there is no such thing. There are no regimes. There are only the people. And the people are rising up to defend their revolutions, all united in a common front against the empire. And let it be clear, comrades, we cannot afford to stop now. We must send more delegations to Cuba. We must send more aid to Cuba. One convoy at a time, the blockade will fall. I am calling on you to join us in our delegation to Cuba in May, and I urge you to contribute to our solar panel fundraiser. Down with imperialism, patria o muerte, venceremos! Thank you.

Imperialismo! Abajo! Imperialismo! Abajo! Our next speaker. Free, free! Free, free! Free, free! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! One, we are the people! Two, we won't be silenced! Three, let's stop the bombing now, now, now, now! One, we are the people! Two, we won't be silenced! Three, let's stop the bombing now, now, now, now! We are the people, two! We won't be silenced! Three, let's stop the bombing now, now, now, now! One, we are the people, two! We won't be silenced! Three, let's stop the bombing now, now, now, now! One, we are the people, two! Before I start my speech, I want to take a moment for all the martyrs that has fallen in Gaza, in Lebanon, in Iran, in Venezuela, in all of the free world. But this moment, I don't want it to be a moment of silence. I want to hear a moment of rage, of anger, of noise. I want to shake this city. Let's shake this city down. Assalamu alaikum. Good afternoon, everybody. My name is Ahmed, and I'm the co-head of delegation of the Dutch delegation of the Global Samut Flotilla. When we first took to the streets a couple years ago, when the genocide started, we were demanding an end to the war in Gaza. And here we stand today, as the Zionist war machine is bombing Lebanon, Iran, Syria, Venezuela, Cuba, Sudan, and every country and people that dared to believe that they could be free. This makes me think deeply how Gaza resisted the occupation for full 2 years with a ferocity history has never seen before. It outperformed all the world's intelligence agencies in security and intelligence. And they couldn't extract a single captive in 2 years without the resistance permission. And they were not released except in exchange for thousands of Palestinian hostages that has been captive for tens of years. All while being besieged in the largest open air prison in the history as we know it. Then we saw the resistance in Lebanon rubbing the noses of the IDF in the mountains of Lebanon. Even though they are just a movement in a devastated state. And now we're seeing Iran, with all the differences, with all the disagreements, uniting against the empire. And imposing a total control of the world's economy while being under US sanctions for 40 years. And we also saw the Yemenis laying control over the Red Sea. Undisputed control. This makes me think a lot. Also, on the other hand, about the Arab states that pay trillions of dollars to the US Zionist Empire for protection. It makes me wonder about the European Union that is following blindly the US Zionist Empire. We pay here up to 51% of our taxes to the state, and we don't even have sovereignty of the Netherlands. The Netherlands is not a sovereign state. The European Union is not a sovereign union. You can make me poor, but you will not humiliate me. I'm not gonna pay for my own humiliation. And so I realized, dignity is a choice, as well as treason. The European Union leaders and the Dutch leaders and the Arab leaders are committing treason by bootlicking the American Zionist Empire. Let's state the facts. Let's state the facts. And let's address the elephant in the room. This is bare treason. Naked treason. All of us, we could see it. All of us here suffering from housing crisis, from medical crisis, all kinds of crises that we're going through. And still the Netherlands is the largest investor in Israel. 70% of the investments in the world that go to Israel comes from the Netherlands. The Netherlands holding the ICJ and the ICC. What use of those institutions if you cannot protect them and if they don't provide you with sovereignty over your own land? What use of it? What use of all these international institutions and all those so-called leaders acting stupid, deaf and blind to what's going on in the world? If the state is built on taxing its people, so what exactly are we paying for if even sovereignty we don't have? And so we stand here today to announce that we will no longer accept this situation. We will no longer kneel, and we will no longer be silent. And we will not accept the condemnation of the resistance anywhere or any form of resistance. And the traitors who handed over our necks to the Zionist American Empire to toy with our fates as they please must be held accountable. in a way history will never forget. We, the people, will not wait for anyone's permission, and we will move towards Gaza by sea and by land in the largest humanitarian mission the world has ever seen. Whether the world likes it or not, whether the empire likes it or not, we are not waiting for permission. We are not waiting for acceptance. We're gonna take what's ours in our own hands. No price will be higher than what the Gazans has already paid. Join us in our journey, share our story, and donate to our mission. We are in this difficult journey together. And as long as we remain together, our arrival is assured. Thank you, everybody. Free, free Palestine! I gotta say, I love the energy out here. My name is Alward. I am from the Anti-Imperialist Front, and I here have a speech ready. To start with, to preface this, we as the Anti-Imperialist Front want to affirm and salute the resistance of the Iranian, the Yemeni, the Iraqi, the Lebanese, and the Syrian front, who together have gathered to face the greatest Satan on earth, the United States of America. The empire that destroyed my home country, Syria, that now drowns and suffers to the Al-Qaeda-backed regime that has been installed and led by Jolani and its rogue groups, who are supported by Israel, who are supported by the US, by Turkey, by the Gulf, by the EU, and by the UK. They force Syrians to starve at the hands of the sanctions that they themselves called for and cheered on. And then they tell us, they tell my people, my family, to pay the prices and to afford what they cannot. Alward Jolani goes and he drinks champagne with Trump and allows Israel to take over southern Syria, to take over Quneitra, to take over the Golan fully, to take over parts of Daraa. The parts that my grandpa, a 73 war veteran, fought with his own blood to keep. The axis of resistance today has proven that the United States and Israel, as Sayyid Hassan Nasrallah once said, are as weak as a spider's web. There is no peace with the oppressor. And whoever stomps in our land shall regret it. Exactly. And to the resistance we say, fire your guns, show no mercy, and become an example for the epochs of history, for all free people of the world, for all oppressed people of the world. The US Empire's days are numbered. And it's up to us, all of us, to stand on the right side of history. On April 4th, we will gather right here to stand against NATO, that has served as the US's platform for terrorism in all countries, in countries such as Yugoslavia, in Iraq, in Afghanistan, in Libya. And from the bottom of my heart, with all the anguish and terror I've had to witness all my life inflicted upon me, my family, and friends at the hands of the US terrorist empire, I say, down, down, down with the USA! Down, down, down with the USA! Down, down, down with the USA! Down, down, down with the USA! For my Arabic speakers here, I will teach all the people who cannot speak Arabic here, I will teach you guys a chant. Al mawtu la America! Al mawtu la America! Al mawtu la Israel! الموت لإسرائيل! Long live the resistance! Long live the capitals of the free world! Long live Damascus! Long live Beirut! Long live Baghdad! Tehran! Long live Al-Quds, Jerusalem! Long live the missiles! Long live the missiles and the resistance that today provides an alternative to us against this terrorist regime of which the consulate is right there. Thank you. When people are occupied, resistance is justified. When people are occupied, resistance is justified. Okay, here it for our next speaker. Thank you. Thanks. I truly apologize. I understood it's going to be in Dutch. So I prepared it in Dutch, and I don't dare to freestyle. Apologize. Stel het je alsjeblieft heel even voor. Het is Amsterdam, Museumplein, maar het is 33 jaar geleden. Het is even mooie dag als vandaag. Ik kom net aan, gevlucht uit de oorlog. Bij mij thuis in Joegoslavië, in Bosnië, was er... Dus 2 uur vliegen hier geleden was ik nog in een ware horror waar broeders elkaar vermoorden. En hier is het Koninginnedag. Overal het feest, muziek, iedereen dronken en alles is oranje. Hier lijkt een oorlog een onmogelijk ver bestaan. Toen, 33 jaar geleden, had ik niet kunnen bedenken dat een paar mensen, waaronder ik, uit pure wanhoop aan het begin van de oorlog in Oekraïne initiatief zouden nemen om de nieuwe vredesbeweging op te starten. Nieuwe vredesbeweging. De naam zegt het al. Uit de oude vredesbeweging kwam geen stem die zich inzette voor een diplomatieke oplossing voor deze oorlog. Die voor vredesverdragen pleitte. Die diplomatie steunde. Er was geen beweging, vredesbeweging, die vanaf het begin druk op onze regering kon zetten om andere oplossingen voor deze oorlog te stimuleren, in plaats van alleen wapens te sturen. Vandaag is de nieuwe vredesbeweging platform van 28 verschillende grote en kleinere vredesorganisaties in Nederland. En het is meer dan nodig, want de gekte in de wereld raast en actieve vredesbewegingen zijn er om de bevolking en ook de regering en de media te blijven herinneren aan het wezenlijke belang van de diplomatie. Want als de diplomatie wordt verwaarloosd, moeten we niet verbaasd zijn als onze politici het woord diplomatie gebruiken als synoniem voor naïef, nutteloos en zelfs verdacht. En als ze bijna allemaal links, rechts en centrum roepen dat we ons moeten bewapenen. Als we diplomatie verwaarlozen, dan moeten we niet verbaasd zijn als onze gevestigde media zonder enig bezwaar alleen de verhalen de wereld insturen die vermeende noodzaak van meer en nog meer wapens onderschrijven. als er een publiek debat over de ernstige consequenties van die bewapening uitblijft en onze grootste debatcentrum, de Bali, tot een paar weken terug co-gefinancierd werd door de grootste militaire alliantie, de NAVO. Als we de diplomatie laten verdwijnen, moeten we niet verbaasd zijn als de Amerikaanse regering midden in de diplomatieke onderhandelingen in de Iran bombardeert en onze regering daar geen verzet tegen toont. Sterker nog, onze premier en onze minister van Buitenlandse Zaken daar begrip voor hebben. En dat de NAVO-leider, onze eigen nachtmerrie van Mark Rutte, verklaart dat Europa volledig achter de aanval staat. Daar moeten we allemaal niet verbaasd over zijn, want het belang van diplomatie is al lang aan de laars gelapt. Het investeren in diplomatie is alles wat Nederland beter zal maken, En de bewapening die wij nodig hebben, is de kennis van ons verleden. Als sommige politici verbaasd doen over het schenden van internationaal recht, dat we ze kunnen herinneren dat Amerika met hulp van Nederland het internationale recht wel vaker met voeten heeft getreden. In onze naam werd internationaal recht herhaaldelijk genegeerd en tegen de VN-veiligheidsraad landen gebombardeerd. Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië. Nederland deed braaf mee aan geweld dit tot verwoesting van miljoenen mensenlevens daar leidde en het heeft geen vrijheid gebracht. Maar destructie die nog steeds gaande is. En hier, wij mensen in Nederland, zijn zodanig tegen elkaar uitgespeeld dat we haast nergens meer over eens zijn. Ook over vrede niet. Niet over de vrede hier en niet over de vrede in de wereld. We begrijpen elkaar niet meer. We zoeken vijanden in elkaar. En de verdeelde bevolking, helaas weet ik dat uit de eerste hand. Daar kunnen de politici mee doen wat ze maar willen. Zelfs na alles wat we al weten, kunnen ze mensen overtuigen dat je een land tot vrede kan bombarderen. Nee, niet in onze naam. Of zoals de Spaanse premier het al zei, no a la guerra. Venezuela! you to point to the enemy. And I just had to request that we should do that again. So if you, for a second time, can we point to the one causing all this? The great US empire that is about to lose ground everywhere because they're overextending their shitty war powers. It's you, the terrorists! You! You suck! You suck! United States, you suck! You! You! You suck! You suck! United States, you suck! You! You suck! You suck! United States, you suck! You! You suck! You suck! United States, you suck! You! You suck! You suck! United States, you suck! Beautiful. Biggest threat to the world today. Israel and the USA. Israel and the USA. Biggest threat to the world today. Biggest threat to the world today. Israel and the USA. Israel and the USA. Biggest threat of the world today. Biggest threat of the world today. Israel and the USA. Israel and the USA. Biggest threat of the world today. Israel, USA. Israel, USA. Money for health and education. Not for war and occupation. Money for health and education. Not for war and occupation. Money for health and education. Not for war and occupation. We need to be extra loud today. There's some people in the back. From Amsterdam to Tehran, no war on Iran. From Amsterdam to Tehran, no war on Iran. From Amsterdam to Tehran, no war on Iran. Imperialismo! Abajo! Abajo! Imperialismo! Imperialismo! Abajo! Abajo! Imperialismo! Imperialismo! Abajo! Abajo! US Empire! US Empire! Abajo! Abajo! USA, you can't hide! USA, you can't hide! You're committing genocide! You're committing genocide! Give it up for our next speaker. Thank you so much. Thank you. Iranian lives matter! Iranian lives matter! Middle Eastern lives matter! Greetings, one and all. I would like to take this opportunity to wish all Iranians and any other people celebrating a happy new year. And to all my Muslim brothers and sisters, Eid Mubarak. I'm Lucille Cornelius, and I am part of DiEM25 Netherlands, and also a South African living here in the Netherlands. So revolutionary greetings from South Africa. Amandla! Amandla! Awetu! Awetu! Amandla! Amandla! Awetu! Awetu! Power to the people! United will never be defeated. The people united will never be defeated. of hope, safety, and peace. However, it is the same global bullies making life-altering decisions for the whole earth. Whilst poor men and women die in the name of global stability and other blatant lies, we ask this embassy, how much is enough? When will the combined killing machine of Israel and the USA spill enough innocent blood before your bloodlust is satisfied? This embassy stands obstinately in the background, here as a reminder to all of us that the USA is welcomed as an ally in most Western nations and other parts of the world. They pretend to want diplomatic ties with us, whilst they use us to further their industrial military complex campaign. They create chaos with endless wars and then come along as the saviors to offer their weapons for peace. Right now, the EU member states are paying NATO 5% of our GDP. Hands off our money! Hands off our money! We want you to know, USA, that we see you, we know you, and we won't be fooled any longer. We know what you did last summit. We are awake, and no one will put us to sleep ever again. We saw your president come and ask for our money so that he can sell his weapons back to us. You need wars to survive. We do not. We have to survive your hatred and your killing. But we do not need NATO and wars, and we can do without you. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Friends, sadly, I have to admit that it is now worse than it has ever been. We have a madman at the helm who will bomb nations because they supposedly didn't accept his deal. We have another madman that is willing to destroy the entire Middle East and Gulf area and maybe the whole world in order to sustain his reign of terror, not even considering the cost of the lives and welfare of his own citizens. The terrible twins are rocking our world while we stand and watch it burn. I am here to ask this question. Now that we know what we know, what should we do? I am here to inspire you to get up and mobilize and radicalize in solidarity. Our only hope is each other. We have no other recourse. We have no bombs. We have no weapons of mass destruction. We do, however, have the power of the people. Yes, we have voices and platforms. We have friends and allies. We have national and global consensus. We have radio and media, newspapers and sit-ins. I'm coming there. I call for millions of us to refuse to allow our money to be used for murdering other people's children. Perhaps the most important thing for them that we have is our money. And therefore, I call for an international shutdown. The other powerful tool we have is love. We have love, and it is powerful in the face of hatred. All we are saying is give love a chance. Can I hear you sing? All we are saying is give love a chance. Give peace a chance. All we are saying is give peace a chance. I know that might sound a bit kumbaya to some of you that are radicalized and want to get in the face of these bullies, but can I tell you, love scares them because they are afraid of the power inside of us. When we break the algorithms and we show love instead of hatred, when we unite instead of separate, this scares them. If by any chance or providence my speech gets heard by global leaders, I would like for them to consider this, because I believe this is the only answer. The entire world must abandon the USA and Israel, politically, economically, and militarily. As a South African, I can tell you that it was international sanctions that brought down the bully called apartheid. It was divestment and BDS that brought them down. We the people need to pressurize our governments, especially here in the Netherlands, to abandon their outright support of these warmongers. The world is capable in trading in other currencies, able to survive without the USA imports and exports. Do you agree? We can do without them. Yes. We need to organize farming communities, local markets and produce, take care of one another socially, and break the system by doing things that confuse the algorithms. We need to organize in large numbers to use alternative methods of communication and abandon the technogarchs. We need the thinkers and solutionists within our communities to rise to the occasion. The artists, the poets, the wordsmiths. If not you, then who? If not now, then when? Ask your neighbor that question. If not you, then who? If not now, then when? If not you, then who? If not now, then when? If not you, then who? If not now, then when? If not you, then who? If not now, then when? I call for local, national, and international solidarity. I call for all people of every race, color, and creed to unite for peace, to point blank, refuse to participate in their bloody war. Organize in your homes, organize in your towns and in your cities, in your neighborhoods and in your nations. We know the Iranian people are hurting. We do not forget about Gaza, Congo, Sudan, Lebanon, Yemen, Afghanistan, Syria, Venezuela, and Cuba, and all other nations affected by these warmongering thieves. By the way, my own nation, South Africa, is next on their watch list, because they are after our naval base. We call for a warless world. We call for peace and we call for humanity. In closing, I say, organize in the ground, on the ground and politically. That is the only way to break their power. Vote for people who care about the world and not for politicians. Resistance is existence. Resistance is existence. Resistance is existence. Resistance is existence. Resistance is existence. And now we join with the Palestinians. Ja, zo. Hallo allemaal. Ik ben Viertjenend van Bijeen. Oh. En er zou een liedje spelen van tevoren. Maar die is weggebleven. En dat was Rage Against the Machine met Know Your Enemy. Know Your Enemy. Know Your Enemy. En Assata Shakur schreef: niemand gaat je het onderwijs geven dat je nodig hebt om ze omver te werpen. Niemand zal je de echte geschiedenis vertellen. Niemand zal je vertellen over je echte helden. Als ze weten dat je die kennis kunt gebruiken om jezelf te bevrijden. Ik wil daaraan toevoegen dat niemand je zal zeggen wie je echte vijanden zijn. In plaats daarvan leer je op school over grote mannen in de geschiedenis. De grote leiders, Napoleon, Churchill, Hitler. Zij zouden zogenaamd de beslissingen nemen over het leven van miljoenen. Zelden worden bureaucraten die alles efficiënt laten lopen. En soldaten die de orders uitvoeren, die de trekker overhalen, uitgelegd of genoemd. En zelden wordt uitgelegd hoe zij het systeem in stand houden. Hoe zij het zijn die het werk uitvoeren. Zo nu ook zouden Trump en Netanyahu de gekken aan de knoppen zijn. En komen in de media-analyses over hun persoonlijke redenen. Oh, afleiding van de Epstein-files. Herverkiezingen zodat de corruptie, dat ze daar geen verantwoordelijkheid voor zouden hoeven af te leggen. Maar denk je nou echt dat die mensen verantwoordelijk gehouden gaan worden voor hun misdaden door een rechtbank? Dankjewel. 1 of 2 misschien af en toe worden gestraft, zodat wij blijven geloven dat het echt werkt. Maar zelfs als Netanyahu gedood zou worden en met 6 vingers enzovoorts gezien wordt, zelfs dan zou de oorlog niet stoppen. De oorlog is namelijk winstgevend. De olie wordt duurder en wie betaalt daarvoor? Niet Shell, die gaat niet minder winst maken. Wij betalen daarvoor, zoals we voor alles betalen. Want het ligt niet aan de persoon of de leider die op de knoppen drukt of die de bevelen geeft. Want onder Clinton bombardeerden ze de NAVO Sarajevo met verarmd uranium. Onder Bush vielen ze Irak binnen. Onder Obama werd Libië zogenaamd bevrijd. Onder Biden werd de genocide in Gaza, in Libanon en de wantoestanden in Syrië georchestreerd. Iedere keer is hetzelfde patroon. Er is een vreselijke leider. We moeten die mensen bevrijden. Dus gaan we ze bombarderen. Met dure straaljagers en privélegers zoals Blackwater. Erna volgt economische plundering. Misschien hebben een paar van jullie het wel gezien. Het goud en de kunst die uit Irak geroofd zijn. Dit wordt overal gedaan. De velden van opium in Afghanistan. Overal. En die politieke instabiliteit die overblijft, die zorgt ervoor dat daarna er nooit meer obstakels komen voor de grote multinationals. Het gaat zelfs niet eens echt om die grondstoffen, de olie of zoiets. Want zo'n oorlog kost meer dan er gewoon voor betalen. Je kunt het gewoon betalen. Maar nee, je wil weten waar gaat die winst naartoe. Die winst moet niet naar de bevolking gaan. Die winst moet in de zakken van de aandeelhouders gaan. Dank je. En de mensen die daar zijn, die worden min of meer gedwongen om verzet te plegen. Maar de mensen hier, die worden met de zachte hand onderdrukt. En hoe worden wij onderdrukt? Met angst. We zijn bang om wat kwijt te raken. We worden bang gemaakt voor de ander. We worden bang voor een onzekere toekomst. Of voor dingen die niet eens kunnen gebeuren, worden we bang gemaakt. En zo worden we in het hele globale noorden onder de duim gehouden. En we houden elkaar onder de duim. En we blijven betalen via belastingen, via bezuinigingen op zorg, onderwijs, sociale voorzieningen. voor een continue oorlog. Want die oorlog die is nooit opgehouden. En de winst blijft stromen naar de aandeelhouders van multinationals en de allerrijkste. En deze controle die de allerrijkste willen, zullen ze nooit zomaar opgeven. Zeker niet aan het volk. En daarom moeten ze ons dingen wijs maken. Zoals, het volk is dom. Wij zijn dom. Wij kunnen niet leiding geven. Wij weten het niet. Wij kunnen onszelf niet besturen. En mensen zijn zelfzuchtig. Dat wordt ons verteld. Mensen zijn inherent racistisch. En zo worden we tegen elkaar opgezet. En het belangrijkste dat ze ons vertellen is, macht corrumpeert. Dus blijf er maar ver weg van. En vergeet dat jullie de soldaten zijn. Dat wij de soldaten zijn. Wij zijn de agenten. Wij maken de bommen en de straaljagers. Wij vervoeren ze. Wij produceren het eten dat de soldaten eten. Vergeet dat wij dat allemaal doen. Dat wij die macht al hebben. Want macht is slecht. Laat het maar over aan hun. En als wij die macht niet inzetten, dan zetten zij die in. Zoals zij die willen. Voor hun belang. Maar er zijn voorbeelden in de geschiedenis van hoe het beter kan. Waar mensen die het werk deden, zelf bepaalden wat er met de winst gebeurde. Want waar er voor iedereen werk was. Waar er voor iedereen een dak boven hun hoofd was. En in heel korte tijd werd dat al gerealiseerd. In heel korte tijd werden de zogenaamd onoplosbare problemen opgelost. Binnen 10 jaar. En dat onder constante onderdrukking. Sabotage, boycotts, invallen van buiten. Minderheden werden bewapend en tot opstand opgezet. Deze dingen moeten we weten. We moeten ons verdiepen daarin. En iedereen die je deze kennis van je houdt, is je vijand. Iedereen die het ingewikkeld maakt en die verwarring schept, zodat er demoralisatie plaatsvindt. Zodat je denkt, wat moeten we nou? Wat kunnen we nou? Iedereen die woordspelletjes verspeelt en zogenaamde nuances zoekt, is je vijand. Iedereen die probeert te zeggen dat wij mensen niet samen kunnen werken. Dat we de macht niet moeten grijpen om deze wereld een betere plek te maken, is een vijand van vooruitgang. Iedereen die ervoor zorgt dat de allerrijksten hun zin kunnen blijven opleggen, kunnen blijven verspreiden hun leugens en bedrog, die zijn de vijand. Leg alles wat je leest of hoort of ziet langs deze lat. Wie profiteert van dit verhaal en wie krijgt er nu de controle. Dank jullie wel. From the river to the sea, Palestine will be free. From the sea to the river, Palestine will live forever. Thank you all for being here. Technical issues, that's better. My name is Chris de Ploeg. I'm list leader for the local revolutionary party, the Vonk. And we are here to stand in solidarity with the people of the Global South who are facing extermination, bombardments, sanctions, and starvation. They tell us that they bomb people for peace. They tell us that murdering children, raping women, and bombing schools will bring them liberation. We tell you, those are lies. United States and Israel are the greatest purveyors of violence in the world today. They tell us that NATO is about freedom and democracy. Well, let me tell you, they have killed tens of millions over the decades in Korea, in Vietnam, in Iraq, in Iran, in Yemen, and in so many other places across the world. When they came to bring freedom to Libya, they brought open slave markets and ethnically cleansed black people from the villages. When they came to liberate Iraq, they called their own military doctrine shock and awe, openly proclaiming that they wanted to have the effect of a nuclear bomb or a hurricane. Everywhere they go, they leave stains of death and destruction that cover the globe. Enough is enough. But we are also a local party. And the people who are organizing this, some of them also members of the FUNK, they told me and they asked me to also think through what can we do here. Because many of you already know this. Many of you already know that the enemy is sitting right there. But what can we do here? And there are many things. Let us start by joining the struggle of the local people that are waiting for 10 years in social housing, that don't have housing without mold and moist because they are investing tens of billions of euros in weapons. We need to be organizing a mass movement. But there are also direct targets right here in Amsterdam that are complicit in imperialism. The biggest investor in the world in Israel is the Netherlands, even bigger than the United States. Many of those investments come from the Zuidas on letterbox companies that are evading taxes while the common people of Amsterdam are working their asses off and end up homeless in the streets. The Israeli chemical company ICL, their European headquarters is in Amsterdam. They are complicit in making the chemical weapons that are destroying Palestinians, but they are also poisoning the local people in the north of Amsterdam. I have organized many events on Palestine, and one of the great speakers that I had the pleasure to work with was Loki from the UK, who's involved in Palestine Action UK. And I think those are some things we can learn from them. They have successfully shut down Israeli weapon companies. They have successfully cancelled contracts of the UK military with Israel. And they have done so because they thought strategically, because they were well organized, because they reached out to the local groups, and because they were persistent. They target the same factory over and over and over and over again. Like Loki said, water breaks down rock. Water breaks down rock. Don't underestimate your own power. If we come back again and again, like a drip on that rock of imperialism, slowly but surely, it will break. So as some of you know, the FUNK participated in local elections. We nearly got in. We didn't make it by like 0.2%, but that's okay. Because we are not organizing for seats in power. We are organizing because what matters is what we do here in the streets. I have given many speeches in many of these demonstrations, but together with you in the coming years, I want to go further. I want to see if we can organize together to pick those targets, whether it is ICL, whether it is those letterbox companies, whatever company that is poisoning the people of Amsterdam, taking away our money for housing and murdering the people of Palestine and across the world, together we can take them down. So I'm finishing off by getting practical. Please come to me or come to many of our members who are here. Let's exchange contacts. Let's organize together, become a member, and together we will be unstoppable. Down, down with the US dollar! That will annoy them the most. I'm so looking forward to seeing it fall. Down, down with the US dollar! Down, down with the US dollar! Down, down with the US empire! Down, down with the US empire! Down, down with the obscene class! For sharing their thoughts today. But I mostly want to thank all of you for being here, for standing with anyone that is suffering from US imperialism. We are in this together. We are not going to be nucleized in these small solidarity movements. We need to speak with one voice. We share our common enemy. And I'm so proud that so many of you didn't get sucked into the propaganda that they are trying to sell so that they can make more money from bombs, more money from wars. Never any of it for us, just for them, just for bombs. 800 billion. Europe is going to spend 800 billion on more bombs. Boo! Shame! Shame! EU, shame on you! From here forward, it might be difficult sometimes to find space to talk. En ik ga het nu even in Nederlands zeggen. We krijgen niet veel ruimte. De andere stemmen worden opgeheven, terwijl wij het zwijgen worden opgelegd. Maar laat je de mond niet snoeren. Geschiedenis staat aan onze kant. Is het levende bewijs dat dit nergens naartoe gaat en alleen maar leed zal brengen. Dus als jullie hier vertrekken, onthou, het is oké. Jullie mogen opstaan voor wat goed is. Jullie mogen opstaan voor wat echt is. Laat je niet de mond op snoeren, Nederland. Ook. Woe. Volgende week, de 28e, is er terug een protest in Den Haag. Ik vraag jullie allen er allemaal bij te zijn. En uiteraard op 4 april, een protest tegen de NATO. Onze broeders van het anti-imperialist front kunnen jullie daar meer informatie over geven. Laten we meer ruimte creëren. Laten we samen zijn, connectie maken. En fuck, fuck the USA! Fuck, fuck the USA! Fuck, fuck the USA! Fuck, fuck the USA! Fuck, fuck the USA! Fuck, fuck the USA! How many kids did you kill today? How many kids did you kill today?

Ja, nou, lieve luisteraar, ja, het is lekker druk hier. Ook mensen op afgekomen en nou, we hebben van alles meegemaakt en nou, het schijnt dat er iets met een tegenthema is, maar daar heb ik persoonlijk niks van gemerkt. Dat zie ik heel in verte wel iets anders, maar goed, daar hebben we verder geen last van. Dus nou ja, dit was het voor nu vanuit hier dan, denk ik. Ja. Ze blijven hier nog wat plukjes achter met mensen en nou. Ik vind het wel heel mooi geweest. Dus live vanaf het Museumplein bij het VS Consulaat signing off. En ik weet nog niet wanneer er weer iets komt. Oh ja, dinsdag natuurlijk is het de 24e, dus dan is het weer stop de oorlog. Om 6 uur op het spui. En voor de rest is het beste advies nog steeds blijven lekker luisteren naar de Radio Pottenpoel. Er komt wel weer een keer.